زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. طيب کې د اصول دا نو نکلات اسم الموتا قرآن بیان کړه، او کې مسله د فرون دا امام مس امام ابو حنیفه و چې مړ ناوري او زه حنفی من مړ ناوري اخلاص دی شو از وخت نشته کله پیندا چې خو پراته دي خو خلاصو د مغوالي په نخې باندې کان الله الذي خلق مزدرس ان شاء الله الله الذي خلقكم دلائل انفسي دلیل عقلي اي انفسي پس ته دلائل عقلي او افاقي او الله ذات تیز پیدا کړی تاسو منزوفن امن زیزوفن چې دا زوفن نطفه شوا معنی به کې زیزوفن تاسو پیدا کړی د یو سیزنا چې کمزور دی چا نطفه دا یا من زیزوفن اشاره شوا احوال د انسان ته چې کان جنینن ثم طفلن او مولودن و مفتومن الکات جنین وی بیا پیدا شوی بیا مفتوم شوی مفتوم پیدا کنا علکه آده مور پا خیده که دن نا بیا ستو پیدا شوی بیا سو رزی یا میاشتی ده پیس کلی بیا پیونه جدا شوی دا طور ستا زوف ده سو مجالا من بعد زوفین و بیا یو گرزول تاسو پس ده زوف ده تفولیت نا یا زوف ده آزاو نا قوتن ده قوت زانه سو مجالا من بعد قوه بیا یو گرزول پس ده قوت ده عقل نا زوفا بڑاوالے بڑاوالے علکا سترگو کتاری بوکی او خیجولے لیچی دے خوگی گی پانڈائی دے خوگی گی ملا دے خوگی گی ملا دے خوگی گی کیا نا میں بعد زوفن پس دا زوفنا قوتن ابیار پس گورا وشیبا اور سپینوالے دے ویختو سپینوالے دے ویختو اے پا نقصان رہا لے مخی نیگوی اس دے ملا ٹیٹشوا فکر در آنے مخی سم روانی او لخت دیواغستا ارور روانی چه نالی بانی با مخی دو توپو نوول او سی بچیا ما خود نالی نا پوری که شیبا لاری بودا شوی ناکس شوی یا خلقو ما ناکس ما نا کمزور شوی یا خلقو ما شا اللہ پیدا که جسنگی را دو کی وول علیم القدیر ویوم تقوم سا او کرا چودری کی قیامت و قسمو نبخری مجرمان یو قسم بان قسم دے اوی با مال بسو غیر سا چو دی وقت نیتر کرے پا دنیا کی سوا دلگو نتیم نا کذالک کانو یو فکون دقسیو دا ظالمان پا دنیا کی بدا حق نورو لکے دل اس طول دنیا تری یو سات تے یو سات تے لکا سمرا پی جی سات علکا چو طول دنیا تری سات تری کنا غلطا دا سیو پا دنیا کی حق تری باطل وی نتا پا غلطا وی وقال لزین اوتو للماء او بی آخل چه چال علم ورکرشو وال ایمان اے حاصل الایمان علم مخی را ورده اور ایمان رس را ورده داولی علم مخی را ورده ایمان رس را ورده اور ایمان نمخ کے فیل ده حاصلو مقدر ده و حاصل الایمان اور ایمان حاصل کرده ولی زکی اشاره ده چه تفصیل ده ایمان موقوف ده پا علم ده قرآن تفصیل ده ایمان موقوف ده پا علم ده قرآن زکا علم نزک علم مخی کا ایمان ور پسی کا لقد لبستم فی کتاب اللہ تاسو وقت ترکو دل اللہ پا کتاب کی الہ یوم الباس تر قیامتا حاضا یوم الباس دادر قیامت رضا ولیکنکم کنتم لیکن وی تاسو لا تعلمون چنا پوی دے فیوم ازن پس بدار رضا فیدبون کی ظالمانو توزر دی ولام یستاتبون سمانا او نبدوینا طلب دا پخلا کولو دا اللہ کرشی یو ساده ما پوجي انا بدوینا طلب د پخلا کول د الله وکړ شي یو بل معنا ولا استاتبون انا بدوی پخلا کول شي پخلا کول شي پخلا کول بل ناراضي کول نشي بیا ترغیب له قران همغه بیان کړی دی لپاره خلقو په دې قران کې من کل مثل هر قسم عبرتنا ولن جیتم اکثرات لک دوی ته یو نه خي خامخوی کافرانه ان انتم الا مبتلون نیا تاسو مگر دزام جوڑا ان کی دلتر علمانی لکی مبتلون اے مزورون تاسو زان جوڑا وائے اللہ وی کذالکا امدارنگی کذالکا امدارنگی یتبا اللہ الله مور لګي الا قلوب الذين فزندغچا لا يعلمون لا يطلبون العلم معنی یاد کا دا چې جاهل په زربانه لا يعلمون لا يطلبون العلم سوچ علم نغواړي تفسیر ابو سعود في اطلاند لکی لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق بل يسرون على خرافات اعتقدوها وطرحات ابتدوها نغواړي علم او سوچ نه کې د حق بلکې اسراء کې په خرافات باندې او اس په بدعات باندې خرافات اعتقادیه او بدعات عملیو په سر روان دي دای ته ایمان څنګه نصیب شي فاصبر اخر کې صبر تسلی ده صبر وکا وعده د الله د حق ولا يستخفنك عام معنا خلق اسپک دیو نه غړي خدا معنا بنکې ولا يستخفنك به همت دی او نغنیتا بے صبر دی او نغنیتا بے همت دی او نغنیتا څوک هغه چې یقین نکي کافر دی تا بے صبر او نغنی بے همت او نغنی کافر مخک خپل همت اخکار کا ٹھیک شو وای سورۃ ممتاز او ذکر د واقعې د رومیانو چې روم لا بعد شکست الله کریم فتح ورکا اور دا د پیغمبر د صداقت بهترین دلیلو سورۃ ممتاز او په انساني پیدائش سره من زوفن بعد زوفن او زوفن و شیبا دیشو په دې الفاظ سره سورۃ ممتاز او سورۃ ممتاز په دې قانون سره چې فساد د عالم په وجه د معصیت سره ده من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى و رحمة للمحسنین دلته نفاذ سماع موتا و اوړې ده کنه که درس نرسته ټیم ونه بیا بیان کوم کینو شو سی بارته نه پرم تاسو ویلو مسله کې حنفی دغه چې مړی نه اوري اګه د بل چا مسله کې نظر غنیم خبر قرآن کریم نصوص ظاهره دا قرآن کریم نصوص ظاهره ها په دې باندې دي چې سمای اموات مړی د ژوندو خبرې ناوري او په دې باندې د قرآن کریم ډېر آیتونه دي دا یو داوا ده دیما خبره دا چې سمای اموات مسله احادیثو کې چې بالکل صحیح احادیثي او پاغي اس جرحنی شوی نو هغه دوه روایتونه دي یو روایت دا قرع النعال دي اور یو روایت قلیب بدر دي دریم روایت ته چاہے تر روایت سلام وئی پر روایت السلام کې راویان شته او دا روایت مجروح دی او د دې باندې روح المانی بهترین د جرح بحث کوي بنیادی خبره زده کړي چاغي سره د اختلاف مسله مرشته تاسو معلوم شي وی مڑی آوری او کناوری ذخیره حدیث کے دری روایت تی قرع النعال چی مڑی سوا کی کیخو دیشی دا مڑی دا جندو دا پنو آواز آوری دا یو حدیث تی دیم دا چی قلیب بدر کفار چی غرش لی دا پا یو کوئی کی واچو لش لی اور پیغمبر علیہ السلام جای پغار ادری دا او حال وجدتم ما وعد ربكم حقا عمر راغي بیا تکلم اجساد لا ارواح لها نبی علیہ السلام فرمائل چه انهم حدیثات یاد دی انهم يسمعون نده خدای کتاب وکی نو انهم الان يسمعون لما اقول لهم دی انهم يسمعون نده انهم الان ليسمعونا اس دی وقت دی اوری چزو ورتسویم اگر چې مسلم وا روایت قرو نیال دی تقریبان بعض علماء جرح کړی دا دای په یو راوی باندې خو بهر حال دا دوه روایتونه بالکل بخاری مسلم روایتونه دي احناف جدید دوارو روایتونو توجیحات اور تاویلات کی او یو حنفینا دیر حنفیان مشایخ دا حنفیانو اغیوی چی دا روایتونا دا مؤول دی او دیغی تاویلات دی تاویلات فدی خبر دلالت کی چی مسئلہ دا سمای اموات عند الاحناف دانش داره زکه اگر چې بدی خلقو کتابونه لیکل درست مولانو خدایغي مولانو فقات ابن عابدین تا او دغی فقات صاحب بحر رائق تا او دغی فقات کمال الدین ا صاحب فتح القدیر تنرس او صاحب فتح القدیر لیکل دي چې مړی ناوړي پدې باندې پوه شوې خو ځان په پوه کې پدې مسله چې دا مختلف فی دا درې مقامات دی اے پنو آواز اوری او کنا بس اے قلیبی بدر سا چه پیغمبر خبری کری اگه اوری دلو او کنا دانا چه هر قلیب والا با اوری او مری تا چه سلام ہوئے نا اگه اوری او کنا دین علاوہ اچا قول دا خبری اوری دو نده کرے بعضی علماء پا دی که دمرا اخویدل چه سم اخویدل اور اغی دا خبرم کرد چه مره عرص آوری چه تال تلاش خبری که مره آوری تردی چه تا تو گوری هم دا بلکل بی سند خبری قلیب بدر که اغی آوری دلو دا دا پیغمبر علیہ السلام موجزوان او دا اغی لوی دلیل دا دی حضرت قطادوی چه احیاهم اللہ اغا اللہ جن دکرو اور آئے حدیث کے دا دی چه نبی علیہ السلام اغی سر خبری کری وی توبیخن نقمتن و توبیخن دا بطور توبیخ یا بطور نقمت یا بطور بدی چه دا دا پیغمبر سلام موجزہ وی او پتی طولو کی لوی دلیل چه تاکہ بالکل عدل و انصافی دا حدیث تا قلیبی بدر صحابی مشکات و باب الموجزات کی مراوڑے دی باب الموجزات تا مشکات تو گو رہے پائے کہ صاحب مشکات حدیث تا قلیبی بدر قلے بنوے قلیبی بدر دا حدیث صاحب مشکات خپل کتاب باب الموجزات کرا وڑے دے دا بیین ثبوت پا دے خبرا چه قلیبی بدر سر خبری کے دل دا دا پیغمبر پاک موجزہ وان پا دے باندی قول دا علامہ نووی موجود دے چه دا موجزہ وان او قول دا امام احمد دا فقه موجود دے چه دا پیغمبر پاک موجزہ وان پا دے سپوشوے روز دا تا خبر اکوما دویما مسئلہ داغه حدیث تقر و نعال چه ده انور داغه رشید احمد گنگوی سے پالکاو کب دوری کی فرمائی چه حدیث تقر و نعال دیدی دا مانا نده چه انہو لیسمعو قرآن آلهم اغوی لیسمعو نده بلکه داده لیسمعو ده لیسمعو قرآن آلهم ده یسمعو نده دا معلوم نه دی مجهول دی او دی کی اشاره دا دی خبر تا چې لا دی قبر تا د جوندو خلقو د پڼو आवाज رسی چې اتاه ملکانه دا نه چې صاحب قبر د پڼو आवाज اوري لا یسمو رسی دی شي دی قبر تا आवाज چا د پڼو आवाज رسی دی شي معنا دا جوندی پس د فن دمر لري نیتلی ایل قبر نفاسی و تطاوم ملکانی فرشتی راشی دا کنائی دا سرعت اتیان ملائک ندا دا کنائی دا دی خبر ندا چی مڑی آوری بشیر احمد گنگوئی سے پالکو کا بدوری کی لکھی پوشوئے دویم مسئلہ فتح القدیر لکی الا انہم خصو بی اول الوضع دا کہ قرون نعال دے ہم دا مخصوص بی اول الوضع دے اول الوضع دے یاد حدیث مؤول دے پا اجلت در آتنود فرشتو سرا اغیدہ تاویلات کئی صاحب ابن حمام کتاب ماں سخشتے چونکہ زدیر باس کول نواروا زکتا سے صفحات نور کو پوشے پہ دیوانے اما حدیث سلام چی دیارا آگا حدیث سلام ضعیف تھے اور پاگی باندے روح المعانی کلام کرے دے اور صاحب روح المعانی ذکر کئی دا یو حدیث کہ ما من احد یمر بقبر اخیه المؤمن کان یعرف فی الدنیا یسلم علیه الا عرفه ورد علیه فدیبا لکی چه حدیث ابن عبدالبر اگر عبدالحق وین قال اسناد سیون الا ان الحافظ ابن رجب تعقبه وقال انه ضعیف بل منکر تیک شو عبدالحق وی چه دا حدیث ضعیف سیده لیکن دیوی چه ابن رجب ورپسی راغلے دے اگر چه انه ضعیف اور بل منکر دم دمرا بس دے گا نا دمرا کافی دے دارو رمانی وا دے ذکر کے بعض خلق ابن کثیر پیش کئی چھ ابن کثیر کشتے ٹھیک دستور ابن کثیر پائے کشتا دے اور پائے کہ دیر ضعیف ضعیف روایت نے چاہ سفر اس کا نہیں بیان زما موجود بھی نما ابن کثیر راوڑے ما سگا زوڑو انا غی کہ ما عبارتوں خیلو اور باقی دا اخکار دا چدی کہ بعض خلق دس کرے لے اور داغی لوی خبر دا دا ما سر دا ابن کثیر دے اور پا دی نسخہ کی اگر زیادت نشت دے چکم اگر زری نسخہ کے دے دیکھ صرف دمرا مسئلہ دا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِ الْمَوْتَى وَآخِرُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ اے دک عبارت دے اب حضور ابن کثیر کی تدری پانی لگی دل نے او دا ابن کثیر اول کی ہوئی کہ یقول تعالی کما انک لیس فی قدرتک ان تسمع الاموات فی اجسادها تشوا او بیا رسو وقد استدل المؤمنین او سی عند العلماء عبد الله ابن عمر نور پک اس باس نشتر اور کم روایتوں کی دے آپ کم نسخہ کی دے ذکر کری دی روایات دے مڑی اور دو دے پارا ہمارے نسخوں اختلاف دے اگر مدسوس نسخہ دا ماس خدا قوی نسخہ موجود دا اور دے نسخہ کی اگر عبارت نشتر ہے اور دے آگے نسخے دے پارا دا تفسیر دے علی القدیر دا محمد نصیب الرفائی تفسیر نے دا مختصر ابن کثیر نے اور دے پدری باس ماندی لکی چکم ددی صفحہ جل نمبر 3 445 صفحہ دیوی وہاذه زیادت ولقد جاء فی تبعۃ البیروتیہ تبعۃ دار اندلس لتفسیر ابن کثیر زیادات علی نسخہ تفسیر ابن کثیر الامیریہ ٹھیک شو وہاذه زیادات تشتمل علی حدیثین واہیین ولا بعض روایت عن غیر المعصوم جاء فيها بعض الطامات التي كانت امثال من الخرافات محمد سیب الرفاعی ذکر دی دا صفحہ 446 کی لکھی وہی ان الاموات يسمعون ويعقلون وتعز اعمالهم ابن کثیر کی راغلی دی آخر کی اننا ناتمد اعتقادا جازما ان امثال هذه الطامات الخبيثات مرصوصة على تفسير ابن کثیر الذي يعد من اجل التفاسير بل هو اجلها دا ابن کثیر کے 10 شعر ہیں محمد نصیب الرفاعی ذکر کئی ما والا ور کا طالبان ما خام را لے دا تفسیر تا سگشتے ما یرا کلندر ہر چے کوئی بات تصدیق دا کوئی دے او تفسیر چنی نے بیاز تا تا حوالہ در کو تسامی خونی چ ما تناس تے غمولائے نمولا تو کتاب خے کنا کینی دی غمرے نے بیاسر نہیں سی مسئلہ شو کنا ابن کثیر حنفی مسلک داده چه مری ناوری او پاگی مانجلوی تلیل داده فتح القدیر آنا دلتا فروت زان لمیخی نید آئین امک دا تفسیر مواهب الرحمن دی دا دی مصنف دی بحر العلوم علامه سید امیر علی ملیح آبادی رحمه الله او دا عالمگیری ترجمه مکرده دی دی آتلان دی لکی معتبر تفسیر دی دی دی آتلان دی لکی وی قبر توقی دا وی اس واسطے امام ابو حنیفہ اور صاحب ہند و تمام فقہ حنفیہ و جماعت علماء کا یہی قول ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں اور کسی شخص کو یہ طاقت نہیں ہے کہ مردوں کو اپنا کلام سنا دے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے کہ کوئی بات مردہ سنے تو اس کو اپنی قدرت کے اختیار ہے تو قدرت خوشی دے دغه ته د سپوسبنه ته الله کریم اوري ردې ته اورو لشي. اما احدت دا د چمړي ناوري ادا تفسیر مؤیب الرحمن دی او علما کرامو دا مجلد خوچی دی ششم دی سپارا نمبر 21 او د دې اطلان دی پوښلي امام ابو اس واسطه امام ابو حنیفه صاحب و تمام فقهاء حنفیه ان کا یہ اریسوی یہی قول ہے کہ مردے نہیں حنفی مسلک دار او کہ پتی دی یقین رضا فتح القدیر دے او دا دا فقی کتاب دے او دی دا جلد دو دے او صفحہ دا زمارو را یو کم او یا ادیوی وعندی ان مبنى ارتکاب هذا المجال عند اکثر مشایخنا وهو ان المیت لا يسمع عندهم مرے ناوری. او بیا صفحہ جلد نمبر 461 کی لکھی اگر عبارت تا قسم والا فلو کلمو بعد موته لا یحنسو لان المقصود من الافهام والموت ینافیه لانه لا یسمو فلا یفهم مرے اوری ننو پریگی بس لا دی فقی کتاب دی فتح القدیر دی او دا فقہ حنفیہ دا. اپ دی آیت کے چکم کفار مشابه کری دی اموات و سرا په دې کې چې دا تشبیه په فادم سما کې ده باندې خلکو جرا تشبیه په فادم سما کې نه ده دې په دغه ځای کې لیکي فإنهما يفيدان تحقيق عدم سماعهم فإنه تعالى شبه الكفار بالموتى لإفادة تعذر سماعهم ووفر عدم سماع الموتى. از تفسير بهذا فقه كتاب فتح القدير نصبر معتبر كتاب دي دا فقه حنفيه وا دا. او دا شرح معذب کتاب المجموع شرح معذب علامہ نووی کتاب دے اید فقی شافی معتبر کتاب دے او دی دا جل 19 دے او دی صفحہ دا 241 صفحہ دا دوی قال بعض اصحاب احمد کا قاضی ابی بکر وغیرہ چن المیت یسمع النداء دوی رد دی قول پا دی قول دا باری تعالی سر دی چو ما انت بمسمن من فی القبور ولی وی ولی انو قد بطلت حواسه وزہبت نفسه فکان ابعد من السماع من الغائب البعید لبقاء الحواس فی حقه وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا اُخْتُصَّ بِهِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. دا نووی کتاب دے شرح المحذب اور 19 جلد اور 241 اور 242 شرح المحذب علامہ نووی کتاب دے اور دا شافعی المسلک دے. دا المغنی دے ابن قدامہ دے اور دا فقہ حنبلی دا او جل نمبر 10 دی او ما څخه صفه 3 پیته ده خو کې چا سره د نسخو اختلاف نه دا ضرور لیکای مسله 8162 نمبر مسله هر یو جل کې چې وخت راو باسي 8162 مسله دل کی ولنا قول تعالی بعض خلق چې په دې اچ استدلال نه کوي ولنا قول تعالی وما انت بمسم من في القبور ابیا ولانه قد بتلت حواسه وذابت نفسه فكان ابد من السماء الغائب البعيد لبقاء الحواس وانما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كرامه له وامر اختص به فلا يقاس عليه غيره هذا پیغمبر معجزہ وا او پیغمبر سره مخصوص پای باندې بل چا قیاس نشي کولای دا اوس دینه معتبر کتابه ما ته تخصوخ ہے ها فقه حنفی فقه شافعی فقه حنبلی دا سی پرتا دا ادوی چمړه ناوري ننور سوچ د اختلاف کم نه راوي مسلې باندې سپوشه او د تفاسیر لوی ذخیره را پایس سره کی س عبارات ما تاسو وقتن فوقتن اورول دي او س عبارات چې کوم معنی دي اورول تا ته داغه توکه ده ابن جریر جلد نمبر 21 دا نور ما تاسو په سورته مائده کې اورول دي او سمې ده ته بیګا په سورته نمل کې اورول دي ابن جریر جلد اول شپږ دیشم کې لیکي جهاز امر ضرب الله تعالی للكافر فكما لا يسمع الميت والدعاء كذلك لا يسمع الكافر تینا سمسری لفظ دے مر دعا نہ ہوئی ابن جریر وی قالو قطادہ مفتی قطادہ سے ترا پس دلتا مفتی کتاب رہو چلتا مفتی قطادہ سے تفسیر ماوردی سلو رمجل او سلور سو یوکم اویا صفدہ اوی کما انک لا تسمع الموتا فی القبور كذلك لا تسمع الكافر تنی شاورو لے قبرنو والو تا نو دانے کے کافر تنی شاورو لے بیزاوی جلد اول 309 کی لکی وَهَاُولَئِ كَالْمُوتَى الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ تفسیر کبیر شپگشتم جلد آو صفحہ نمبر 18 وَيْفَإِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ الْمُوتَى وَالنَّبِيُّ لَا يَسْمَعُ مَنْ مَاتَ وَقُبِرَى سمر واضح عبارت دے فإن الله يسمع الموتى الله امرته اواز اوري ولكن والنبي لا يسمع من مات وقبر پیغمبر خمروته نشاوروله چې پیغمبر نشاوروله تاورول شي قرطبي سوال سمجل 340 صفه وای کما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه کافر ته نشاور مړی ته نشاور کافر ته نشاوروله دیشو علماء کرام دارنگی تفسیر مدارک سلورم جل او یو کم شپیتم اکیلی کی تشبیحا لنائمین بالموت حیث لا یمیزون ولا تصرفون کما ان الموت کذالک مڑی ناوری نتصرف کولش کتاب التسیل سلورم جل 196 اکیلی کی لان النائم کالموت فی کونی لا یبصر ولا یسمع ناوری بحر العلوم سمرقندی دریم جلش پارسم صفا حنفی مسلک فشب الکفار بالموتا فکما لا اسم الموتا اندا کذالک لا یجیب ولا اسم الکفار الدعا تفسیر خازن جلد 2 صفحہ نمبر 14 لکی ولہذا شب الکفار بالموتا لان المیت لا اسم ولا تکلم جلالین شریف جلد 114 صفحہ سورت انعام پر آیت کی لکھی والموتا الکفار شباهم فی آدم السماء مولا علی قاری سے عمدت القاری شرح د بخاری اتم جلد 202 کی لکھی لان الموتا لا یسمعون لا شک مڑی ناوریو دی کی شک مکوا فتح القدیر ما دتو سے عبارت پیش کا شامی جلد اول 143 او طه طاوی سنور سوا دش پیتا بر رائق یوصل دری اتیاد دیم جلد شرح فقہ اکبر دمولا علی قاری زور چاپ 155 صفحہ کی لکھی لین المیتا لا یسمو بنفسی والقرب والبود سواون فی قدرت اللہ مرد ناپی خان الکوکب الدری جلد اول 319 رشید احمدی گنگوی سے لکھی فالظاہر انکار عدم السما وهو الاصح عندنا ذنب لما دام مصلحه قرن تقریری جنجوی علی المسلم دا ما سغشتے مولانا حسین علی سے درشین احمدی گنگوی سے تقریر دا بخاری و دا مسلم لکھرے دے او ما سغشتے دا نایاب کتاب دے تقریر جنجوی علی المسلم صفحہ نمبر 21 کی لکھی وعدہ مسلمہ الموتا هو مذہب ابی حنیفتا فتح الملہم دیم جل 479 کی لکھی چمڑے نہ ہوئے احیاء العلوم عوارف المعارف ورسل لگے دلے دے پیزم جل یوش پیت صفحہ قال محمد ابن علی الباقر فاسما للاحیاء لا للاموات قال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتا فتاوی اللجنا جل زیاول یو کمش پیتم صفا الاصل فی المواد فی المواد انم لا اسمونا موتا انم لا اسمونا نداو من ناداو من الناس ناوری مدارج السالکین جل نمبر 3 284 صفا فا علماء دیوبند کی فتاوی دارمی میں دیوبند عزیز الفتاوی چاگا یو جل کدا او دیاغی جامع مفتی شفیع علیہ الرحمت تی او بس تگر عدب سر ابن معاذ دوی زمد شیخ نمنا داسن آخری آگی لکلی دی چه 582 کے سماع میت ثابت نہیں اور عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے نور پا کسی باتی شو کفایت المفتی جلد اول 196 صفحہ علماء حنفیہ کی نزدیک ثابت نہیں 340 کی لکھی کیونکہ اصحاب قبور کا سما ثابت نہیں اور سلورم جل یوکم سلختم میں لکھی مردے قبروں میں پکارنے کی پکار کو نہیں سنتے اور نہ جواب دیتے ہیں تعلیم الاسلام کی لکھی جل نمبر 4 اور 155 یعنی حصہ نمبر 4 155 کی لکھی چدا مڑی نچا خبریں نہ ہو رہی فتاوی دارمی میں دیوبند جل نمبر 5 431 جلد نمبر 5 438 کی لکھی انک لا تسمع الموتا وغیرہ نصوص سے عدم سماع موتا ظاہر ہے اب یہ لکھی فإن عدم الاسماع يستلزم عدم السماع وهو قول محققی الحنفیہ نو اس میں کہ نور سے باتیں شو فقہ حنفی و چناوری علماء دیوبند و چناوری شافی سے مسلک دے چناوری حنبلیانو مسلک دے چناوری اسی پاکی اوری اوری اوری اگر یو عالم بیر خیستا خبر کولا تطریق او زب ناس من دیر مزدار خبر آو وی دا شر مقاصد دی جل نمبر 5 اگر نصاب 5 دی پوشوی او دی صفحہ دا 116 وی ولا نزا تب تزانی ولا نزا فی ان المیت لا اسم دیکھ اس جگر نشتے چھ مڑے ناوری یعنی مڑے ناوری دیکھ جنگ نشتے رہے بیاتا صفحہ نمبر 117 کم دا دیل اگدہ مسئلہ نا فبان حال دا مسئلہ حال دا کنا کہ اسری شکی شک شک ناقی دے پاردہ کتاب پرو تے اگو رہے مسئلہ حال دا کنا خبر اخلاص ہونا بعد او کی چرت اختلاف دے نو پا دی دو روایتونو کے دے اور اغم مؤول عند الاحناف تھی مؤول شامی تعویل کر دے بورائق تعویل کر دے فتح القدیر تعویل کر دے لو لو فقہا و حنفیو تعویل کر دے آئین سماد چرت مانا او کی چاہ کتابون لکل دی نو آگی دا دے طرف تو متوجہ کئے تیشو گا چدا کی چاہ کتابون دی او پاتشو دا خبرہ چی کتاب لکل دی نماز اگر یو کتاب دے او داغی نم دے رحمت کائنات او داغی مصنف دے قاضی زائد الحسینی او دا اغ سڑے دے چھ دے پا البسائر دا داغی ملی سے پا یوزے کے دنے باقی دا دستخط مشتے دا جماعت علماء دیوبند خلاف دے پاگی خپل کتاب کی لکی چھ مرے دمر حساس شی چھ دے رسوک لمبائی نو دی اغیل پیجنی چھ چرتا چرتا اغیل لاس ہوئی نو دی اغیل گوری حتی کی کرامت تمرو دائی ثابت کرے دے چھ مرے پس تمر کا کور ترات لیشی خپلی بی بی سرم بستر کی لیشی او دی اغیل اولادم سر پیدا کی لیشی دم رم لکل دی اوس بس کوي کتاب کې درته څه خو ما مازه اوس پر فلاح وخت نشته کله زه درته کتابونه چار کم درته ستا خیال نه ورته نو موږ یار حنفیان دیو اول قران دی بیا حدیث دی اینا پس تا مسلک حنفی او فقاہ کرام کتابونو می در تدا پیش کدا سی دا نما لکلی دی نظم آشیخ غلام اللہ خان لکل دی نظم آشیخ محمد طاہر رحمه اللہ لکل دی دیشو کنا دا دا پخوانو علماء و کتابونو دی او منگ تاسو پیش کن آنور پدی که باس دی چه دا تشبیح سنگا دا و سنگا دا اگر بیادی رو ده خبر جوڑی گینا کنی پاگی باز ده باقش کن زمان ده تقریرونو که لکه مکتوبات چچا سخری خیلی که کلشته و گد باز بچون کس وقت مداسه ده کنا اصل که سکر زمان اراده و زبد آولی سپاره دیر مخیم خدا باز مرگورو ده فون ده رازور حضور رازو رام نغل ازیده کار وقت کن چه ما اول درس سر آخری سپاره شروع کرده نما باز داتا سر دیر خستان دا سر ویلو او دا سر میویج لکسنگه صورت بقره می در تویلو الحمدللہ یو دیر لوی عالم دی از اوس نم ناخلم زکا چه اغا دیر لوی شخصیت دی از اغا سی خوار پلقی ونی ناس دی ما اغی ما توی چه تال قرآن سنگ را تا دی شیخ سنگ از دکره ما توی ما ارازا سورت احزاب نمون شروع کرو سورت مومن تا پورا کار کنو رسید دی بارحال سا خیال دیل وقت در کار دی عظیم وقت پکار دی مسلمانی پوشوی او دا تاس علماء تا پتا دا چه وجه دا شبی پا مشبابیی کسیوی یا قویوی یا اکملوی یا مشهوروی این نکلاتوس بی الموتا کافر مشباکر ساسرا مری سرا نا اگر مری مشبابیی دے وجه دا شبی سوی یا شهرتوی یا قوتوی نا مری که شهرت دا چه نا ہو ری او قوت دی خبر چه نا ہو ری نا تشبیح صحیح دا او صاحب فتح القدیرم دا تشبیح ذکر کری دا اگر سو کوئی چه مره بلکل ناوری نو کافر خو اوری نو تشبیح سنگ سی شوا اگر یو جواب داده چه حضرت عائشہ صدیقہ اگر زمانگا مور روحانی ویم دا تیو خبر خفکی یا خونا زمانگا مور روحانی دا اور دوی روی عالم دا ما دیو ملاکی ست آوری دا سیمان موتابانی بانسی کهو یہ خلق وی چی حضرت عاشوی عاشوی عاشا سوک دا خوی او زنان دا زنانی خبر دا دا دیو عالم کسک ماسا غپروت تے دانا چی زداد خبر چا پیم غیر زیماری خبر زنکو وی عاشا سوک دا خوی او زنان دا زنانی خودیر دی خود مامور دا زنانی خودیر دی گرزی خدا زمان مور دا روحانی او دمر لویا علما چی داگی علم پا صحابو کی مسلم علم فرمان دی چی تطول مر حدیثم لولے او مسلم کم دا روایت تی چلار شا حضرت عاشینا تپوسو کا بخاری کم روایت تی چروالار عاشینا تپوسو کا عاشی کے علم پروتو کا خضا خواقو پا خضو کے خضا دا جا خودیر سری کسا دب گر دیا تم یو سڑے خودیر کسا دبو مشتے گا سرو کی جی فرق دینا پا خضو کم فرق دی بعد خلق ہوئی داگی جواب واو رہے تشبیح پا مطلقی نا اوریدو که دا او بیا دا نا اوریدل دا پا دو قسمه دی نا اوریدل مطلق او نا اوریدل پا طریقی دا انتفاع سرا کافر مطلقن نا اوری دا مر مطلقن نا اوری اور کافر پا طریقی دا انتفاع نا اوری دیدی دا سی مثال لکتو زیدن کل اصده کو تشبیح پسر که دا علاقه پا شجاعت که دا پا جمعی اوصاف که ندا ورنہ تو انسانی زید انسان دندارا متقی پرزگارا اما اسد او حیوان مفترس آخو ماتون کے شے دے مردار دے تا ماتون کے نے تو خو مفسری تا محدثی تا فقی تا ولی تا لوی بزرگی و زید ان کل اسد مانسشوا اے قوت کے لا تصفی الموتا اے ناوری دو کے ناوری دو مطلق ناوری دل ناوری دل مطلقاً کامل مرش ناوری دل پا طریقی دا انتفاع سوک شا کافر شا خبر اخلاص شا اور تو انو کلوی دلیل بخاری حدیث دے چه حضرت اخشیت دا خبر اور سی دا اگیو نبی علیہ السلام چه یسمونو دی فرمائی لی نبی علیہ السلام انم الان لیعلمون هرچه آشی تاویل کرده او منگ دا آشی آبه تاویل منو او که تا منگ پا دی تاویل سر مدرسی نو باسی نو منگ صاحب مدرسی تاویل مدرسی نویو و سباب دی آشم سباب دی آشم اخبر صاحب که پری نگی دیو خبر سباب دا که دست خبری نی معمولی خبرو بانده آکه ما تین صافی خبرو کنا پا انصاف که ما پری گی دکنا او که دیر خبری که نمازه که باس نکو مدنور که نیزا دیوان الحمدلله باس کو مد تو بس سوکو دا مولیان اخبر منز که جنگی مره ناوری خوا قرون نیال مو اول دی او قلیبی بدن دا پیغمبر موجزاوا او حدیث سلام چکم دی نغیبان تاسو کلام واوری دا سوکو حتی عشی انکار رجوع کری دا نما خام ما سکرانش فتو الباری در تو خیمه چاگل لکی و این کان محفوظا لفظه کچری دا عشی رجوع محفوظ وی خو بیان پایی که ابن بکیر دی اور اگر راوی منکر منکر الحدیث دی اسی دا یو سری خبر دا واگر اونی سا چی دی عشیوی چی رجوع کرده لکه بعض خلق دی شیخ مرحوم پا بارکوی و دیر مسلو دیر مسلو رجوع کرده مرگ پر خروجو نا کری اکی مرگ نفس تیر تاگر خطلی کلی چی ما رجوع کردن مونی خبر او مرگ پر شیخ سے رجوع نا کری حالانکی یو ذل حضرت زمان مخی چاوی چی تازا مسئل دی حیات الانبیاء پی دی کتاب تفسیر کردی را مفصل لکلی را او که دا نوی لکلی تا او دا بخوا زکا چی که دیشی پی دی سکردو لکی نا حضرت دا سکرد یہ میرے بازو ازمائی ہوئی ہیں دا ماتو یاد یہ میرے بازو ازمائی ہوئی ہیں دا زمان مٹن دا دا زمول شیر دا مالی کل دی کچا ردو کزا جوندیم جواب بھی ورکو آچی جوندیم چا خوڑک نکو سا خیال دی وردن بارحال تمہرے دیر دا کنی نورم میو تا سوکا تو ماری گئی نسا اللہ کنی پر یو یو حدیث را دا تبا سنو کما او دیاغی بانی جرحو کما او ارسی پیجد سی داسی پراتی بھی اللہ واللہ سورت لقمان ترتیب مصحفی کی 31 نمبر دیں بعد سورت روم پس سورت روم بعد خلق کوئی جلو علمانی سمائے موتا قائل دا فرمی درتیب استدلل بحاظ دلاتی علا ان المطلع اسمو کلام الناس مطلقا بھی اور چې بعضی علماء چې غالیان نی غالی پین غلو کون کے نی وکی چاہتا سماع موتا اس بات کرے دے ناغیم فی الجملہ قائل دی فی ال اے دا سلام اے دا قرا اے قلیب اگیم دانو چې تلا اسلام علیکم خیر خیرت دی دیسو قائل نبی دیسو قائل نبی علماء دیو بند کی غیسو قائل نبی تردی پوری چی مولا دا گئی سیم فخپل بسائر کم دا جمله لکلی دا چی زمان دا نظریه دا چی مڑی دار زین ناوری ایم لکلی بسائر کم از غدری رسخی دی اغموی چیز مڑی دار زین ناوری او چی خوال راشی گنا نبیہ دا دری خبری دی تا خیال دا مرتا او دوی باز دینا یو دالوان خانک جوڑ کرے مڑی آوری چی سگ خواقی یو نالت اللہ رشی خبری و سبب کرازا لوی ثبوت خیر القرون کے ماتل سوخید صحابو اعمال اور معمولات دا پیغمبر پاک روزی مبارک سرا دا عمر او دا عثمان و علی صدیق اکبر سرا او دا عثمان و علی عمر سرا تیشوا او دا علی عثمان سرا او دا نور صحابو دا علی قبر سرا ما توخه بس بلے گی دا خبره مگل دین التن راغلے صحابہ اکرام رسولے او نبی اسلام زمان صحابو پس زائے صحابو اقوالی فعل رأس والعینے فعل رأس والعین 31 نمبر دے پس سورۃ روم نا اور 57 نمبر دے پس سورۃ صافات نا رب دی سورۃ ما سبق سرا پیسو جوہ باندے دے اول خبرہ چ سورۃ روم کے دلائل عقلیہ سورۃ روم کے دلائل عقلیہ اپ دی سورۃ کے دلیل نقلی از لقمان حکیم دے دیم ربط سورت روم کی اعلان جہاد ہو اپدی سورت کے طریقہ دا جہاد دا دریم ربط دا دے التویل منیبین الیه عدرت و تبی سبیل من اناب الیه دازم اقبر ربط ندی سلورم رب دازه التویل چولا تکونو من المشرکین عدرت وی و ان جا هدا کلام تشرک بیم علیه سلک بیل ولا تطیهما فیزم رب دازه التا سلور پنزوستم کیو اللہ الذی خلقکم من زوفن عدرت وی تفصیل ده وحملو وفصالو فی عامینه وحملو وفصالو هو فی عامین انشکر لی ولی والدیک الیل نصیب مصلح لشو خلاصه دی صورت دا چه دا صورت دا دی صورت کی یو دلیل نقلی دی او اتد دلائل عقلی دی شپک پا نفی دا شرک فی تصرف او دا پا رد دا شرک فی العلم بعده او پاول کی ترغیب الی کتاب اللہ تعالی او دلتا زمایو اندازی زکا خپل ذاتی انداز دے اول کی ترغیب الی کتاب اللہ اور بیان دا اثر دا کتاب پزر دا مومن کی او بیان دا اثر دا کتاب پزر دا معاند کی دی کتاب دا مومن کی سا اثر ہو کر او دی کتاب معاند باندې سا اثر رہا ہے بس معاند اگر سا اثر ہو کر مومن سا الف لام میم تلک آیت الکتاب الحکیم دا آیتونه د کتاب دا ځی کتاب چې محکم دی حکیم صفت د کتاب دی اشاره دلایل عقلی او تدا خدای و رحمت المسلمین په دې کتاب کې دا ته رحمت کامل دل پاد مسلمانانو دا سوق دی مولانو اوس ګره آلته کتاب تلک آیت الکتاب الحکیم معنی ګره دا یو کتاب دی چې محسنین اور معاندینو دی پارا حکمت نا ڈک کتاب دے گورا چی پا مخسین سا اثر دے گورا چی معاند سا اثر واغستا اللذینا بیان دا اثر دا مخسینینو اللذینا یقیمون الصلاة آخر چی ادا کئی مزنا ورکی زکاة تمال عدیوی پا آخرت بان یقین کن کی اولائکا اثر دے یقیمون اثر دے اتون الزکاة تا او اثر دې چې وبال اخرت هم یوقنون اولئک ثمره دې اثر سشوا اولئک لا دمر بهم واولئک هم المفلحون ادي کامیاب مدن کړي و من الناس او اثر د معاندینو کتاب باندې کتاب نه معاند اثر اخلي او اثر دا دې چې یشتری لا والحدیث دیم اثر دې چې یذل عن سبیل الله گمراشی نمانی نو گمراہ کی گی او چو گمراہ شنو بیا خلق گمراہ کی تیشوہ اولائی کا سمرد یاغی زلالت ومن الناس او بازی دا خلق ناغذی یشتری لاول حدیثی چه دوی غورکی بیہو دا خبرہ تفسیر خازن یو جملہ لکل دا یشتری یستبدلو ویختار الغنا والمزامیر والمعارف للقرآن یشتری غورکی سندری باجی تورای دنگ تنگ تکور ها پا قرآن پاک باندی اللہ لاول حدیثی بیودا خبرا مایو چه ما داری کمو گرم حنفیانو سو باس کرده آغاوی چه اشتری لاول حدیثی کلو باطل الهام الخیره هر باطل چه تا دا خیر نا اڑی آیتوی لاول حدیث مای داخل ابن کسید مدارک دے مختصر دے چرت دے حنفیانو تفصیلی تفسیر وی آگے سے لکل دے تفصیل ابو سعود قاضی لکی دازان سخن نوٹ کا قاضی سیب لکی وی صفحہ نمبر 186 بان لکی وی ولا والحدیث ما یلہی اما یعنی مقصد ندی اری من المهمات کل احادیث اللتی لا اصل لها والاساطیر اللتی لا اعتداد بها والمغواحک وسائر ما لا خیر فیه من فضول الکلام از تفسیر ابو السعود لا والحدیث توی ما یو ما اے اما یونی من المهمات مهمات ندی اری کل احادیث اللتی لا اصل لها لکاغ حدیث سند نشته ده والاساطیر اللتی لا اعتداد بها اگر کسی چی دغی سفیده نشته والمزاحک گپ شپ وسائر ما لا خیر فیه هر اگر شی چی پای که خیر نشته ده لا والحدیث تفسیر ابی السعود دی آیت لاندی لکی مسئلہ ده اور علماء پر دی بان اتفاق دی چی دا سندری مندری دا پټول ادیانو کې حرام دي روح المانی ذکر کوي پس جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 68 کے وفتہ تارخانیہ علم ان تغنی حرام فی جمیل ادیان سندر تنگ تکورو پا تمام ادیانو کے حرام دے. اور پس بار رائق لکی والمذہب حرمتو مطلقا دا حرام مطلق دے. امام مالک سے چاہ تپوسو کا چھ سندر او تنگ تکور کے سو حکم دے وینما یفلو اندن الفساق زم پکلو کې چکم فاسقان فاجران وی ای پټنګ ته قربان وخت یې رہی. حضرت امام احمد نه چا ته پوسوکا هغه یم بیت النفاق فی القلب دې سره منافق کیږي. امام احمد امام شافعی سے نه چا ته پوسوکا ناغي ان الغنا لهم مکروه یشبه الباطل من استکثر منه فهو سفیه ترد شهادته. او چکم سره سندری بار بار اوري اقامه کل دې داغي په اسلامی عدالت کې شهادت مردود دے. اوس یو سړی راپنا سي دا اي من خو سندري نه او من قوالي اورو قوالي اورو نو تفسير الماني ذکر کوي ويا سات ويت خلفي تغنيو صوفيت صوفيت زماننا في المساجد والدعوات بالاشعار والاذكار ما اختلاف اهل الاهواء تيشا بل هذا اشد من كل تغن لان ما اعتقاد العباده وي قوالي دا عامو سندر نه زیاته حرام ده ځکه چې نور سندرغاری چې کله سندری وي ځانته ګناګار وي قوال چې ده بده ثواب غني. او دارنګه تفسیر قرطبی د دې آتلان د قصلی کلی دي علامه قرطبی صاحب د دې آتلان دي بالکل د قصلی کلی دي چې دا ناروا دي مولانا سیبا ځان دې پوکا تفسیر قرطبی جلد نمبر خواه من الناس من یشتری لاو الحدیث لیوز اللہ سبی اللہ بغیر اعلم ویتاک دعو دعا او نیو دین سرہ ٹوکے ولیکنم عذاب مہین دیل پار دی عذاب سپکونکے سپک نہ سپکونکے. او داستا مرشوا دا اثر دا معاند ویدا تطلا ذکر دا حالت اعراض دا معاند او کله چې لوستکی په دې ما اتنه زمنګا والله مستكبرا اوري دې تکبر کوونکې لا يهب بها ولا يرفع لها راسا. الله الله اے پروا نه کوي په قران اوري دو باندې سر وت نو چته گویا کې چې دې نه اوري قران ولې نه دا اوري دې خو کون خو نه دې گویا کې چې کون دې پوه شي کنه دې مستكبر دې داسې لکه چې نی اوري دې نو کون خو نه دې ځان داسې غافل کړ دې لکه چې کون دې عثمانه پوه شي ترقیا نه دې خبر کده په عذاب علیم سره عذاب علیم سره ول خبر ورکا عدلت عذاب علیم ول ذکر کا ویل انه یولمه کما یولم بسماع کتاب الله داسې بوته درد رسي اکه چې دلته دې درد من کې د الله په قران سره بشارت آخر چراو دی ایمان عمل کې نیک لپاک دغه جنتونو دي نعمتونو دي هميشه به دی په دې جنت کې وعده دي الله قضا الله پا غالب دي حکمتونو مالک. دلیل عقلی په نفي شرف تصرف الله پیدا کړی اسمان نه بغیر د سنت چې ته ګوري باندې دوار په سترات کې مګوي لري والقافلان زرواسیا الله اخی دی پس مکه باندې قرونا ان تمید بكم چې دا په تاسو باندې نو خوځي وبس فی من کل دابا الله خبر کړی په دې کار قسم دابي هر قسم زنده سر هر قسم زیرو. او الله پاک فرمایي چې موږ ورو ده برن باران او زرغونو په دې باران سره من کلی زوجن کریم هر قسم جوړي فائدہ مند دي. هاذا زجر په مشرک باندې هاذا خلق الله دا خود الله پیدائش دي خلق الله اے مخلوق الله دا خود الله پاک پیدائش دي. فارونی نو اوخه ماته مشرکانو ما ذا خلق الذي من دوني سشه پیدا کړ داغه چا چې تاسو نه بل الله نه بغیر اغیم سو پیدا کړی دي چې تاسو باندې اشتباد مخلوق راغلی وي او خیسه پیدا کړی دي بل ظالمونا بلکې ظالمان فی ظلال مبین دوی په گمراه اخکار کړی. ولقد اتینا لقمان الحکمه سبحان الله توجه ہے سورت اول سر لگوا تلکا هدن و رحمتا للمحسنین اگورا اثر دا کتاب اثر دا دین پا محسن باندی لقمان حکیم چه ده ده دا محسنین نو اگورا سنگ اثر دا توحید پیشوه ده اگورا سنگ وسیط دا توحید اخبال اولاد تکوی یاد شو کن ربطو لگه دا خالی وقت تفصیلو تیشوان او ګور اثر د قران څنګه اثر کوي په محسنین باندې لقمان حکیم یو د محسنین نه دی څنګه اثر د دین شوی دی څنګه وصیت د توحید اولاد ته کوي ولقد اتینا لقمان الحکمت الله کریم فرمایي چې لقمان ته ورکره د حکمت لقمان چې کوم دی ایوب علی السلام خوره وسو کوي سو کوي چې یو غلام هر څوک چې خو یو سره و رنگ نه تک تور پوشي او اصلا غلام دی لیکن په علم باندې علامه دی به عالم او ډیر ناشنا ناشنا نصیحتونه کړې دي شیخ القرآن به فرمایل یو لسم الغلری د لقمان په یاد کې ذکر دي یو لسم الغلری او لقمان خپل بچی ته ویلو چې یا بنیا ان دنیا بحر عمیق فتخ سفینه فیها تقوى الله بچا دا دنیا ډوب دریاب دی په دې ډیر خلک ډوب شوی دي او تقوا ځان له کشته جوړا کا اصل په کشته کې ناشتی کنا نه بیا نه ډوبېږي بچا تاسو غا تقوا موجود وي د دنیا کې به ډوب نشي بچ بشي ناشنا ناشنا او دې څوک دی څوک یې اکرمه سی وی چې لقمان پیغمبرو لیکن جمهور مسلک دا چې لقمان ولی کاملو عبد صالح ولی کاملو امام سیوطی ذکر کوي قاسمی دیم جل دیالسم جل 475 کې لیکي وقت لفت فی حذر اهل النقول قیل نبی او ولی او رسول وقت لفت فی حذر اهل النقول قیل نبی او ولی او رسول سوکوی چه ولی ده سوکوی چه نبی ده سوکوی چه رسول ده واللقمان ذوالقرنین حوا مریمو لقمان ذوالقرنین حوا مریمو اختلاف ده پا بار ده لقمان او ده ذوالقرنین حوا ابی او ده مریمی ابی یا شو لقمان ذوالقرنین حوا مریمو والوقف فی الجمیع رأی المعظمو وقف پا دی طولو که توقف چه ده دایو داسی رای دا چه دادی رو غط رای دا اتا وقف دیشوان وزل قرنین لم یورف نبیا کزل لقمان فازر انجدالی آتینا لقمان الحکمہ اللہ مگور کر لقمان اسلام تا لقمان سیبتا الحکمتا حکمت حکمت ستوی وی حصول العمل على وفق المعلوم سمعنا علم كل عمل كل موافق دخل العلماء الله عزم لتوفيق راكي أني شكر لله مدارك وي جنيد بغدادي وي أني شكر لله شكر صدا الله حق في جنه مگر الله سبل صدار و شريك آغا چاچه شركو كه فإنما يشكر لنفسي ومن يشكر آغا چاچه شكري عدا كده الله ده توحيد سيشوا فاین نماز شکر نفسی فیدہ دی شکری دی نفس دا ومن کفر چا انکارو کا فاین اللہ غنی حمید اللہ بی پرواستای لشوی دی تفسیر مداری کوئی شکر ست ہوئی اللہ تعصی اللہ بنعمتی اللہ پر نعمت بنعمی اللہ چکم نعمتون تالا در کری دی بائی کدھا خدای نفرمانی مکوا اہلی میں در کرے دی نو ترک عمل مکوا مال در کرے دے نو بخیل تو مکوا سیاتی در کرے دے نو شکری نمر اس تو کیگا ومن کفر چانا شکری اکڑا فإن اللہ غنی حمید سبحان اللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَان اوکلے چوی لقمان اخبر بچیتا وَوَيْ اَيْزُو پا دے حال کے چو بچیتا نصیت ورکاو یا بُنَيَّا اے بچوڑیا لیا بُنَيَّا خود تصغیر دے و تصویر تحقیر دی پار نده بلکه دا تصویر دی پار دی شفقت دی تیشو کنا ما قلتو بنیا بالتحقیر ما قلتو حبیبیا بالتحقیر ولیکن یعذب الاسماء بالتصغیر پوشو کنا یعذب الاسماء اسماء خستکی دی یا بنیا او بچوری ازما ما قلت حبيبيا من التحقير ولكن يعذب الاسماء بالتصغير فوش يا بنيا او بچوريا لا تشرك بالله لا شرك مكوا ان الشرك لظلم عظيم شرك دي لويس گناہ دي لويس ظلم دي ووصينا الانسان الله كريم فرمائے مگه حکم کر انسان تا بوالديه په حق د مور پلا دي تفصیل کی بی والده اے بی احسان والده احسان کول مور پلار سرا دوار سرا خصوصا مور سرا زیات مفسد داس لکی خصوصا مور سرا زیات ولی حملته دا جمله معللا حملته لانا حملته زکه چې دې مور تو چت کړې وي او چت کړې دې لره مور دي پر رحم کې او ګرځوي ګرځوي وانن علا وهن یا خو مصدر کا متهن وانن علا وهن کمزوري کې د داموستا په کمزورتیا باندې پسته کمزورتیا نه څنګه چې حمل زیاتیږي او وینا اے د مور هغه ډوډۍ نیمیږي ډوډۍ خو یو خوري کنه اگر نیمشی سوینه دی دیشی سوینه دی بچی شی دا چوینه تقسیم شوا دا خو کمزوری شوا دیو مانا حملت امه وانن حال دی پا حال دا کون دی مور وانن علا وانن یعنی وانن علا ای ذات وانن علا وانن خاوند دا زوفا سر دی زوفنا وفصالو فیامینی او جدی دا پیونا و دو کالو کی سمانا نه میاشت خو په خیټه کې ګرځولې او دو کال تقریبا په سینې ګرځولې او تعالی پیدا کولا انشکر لی تفسیر د وصیت به توحید الله وی شکریا دا که زما ولوالده که د مور پلار ته الله شکر په توحید دا ولوالده که د مور پلار شکر په اطاعت تا الی المصیر الله کریم فرمایي که چرتا شکریا دا نکړه نو الی المصیر زما په دربار کې به حاضرېږي نو زبتا نه بیا دې خبره تپوس آلوسی سے فرمایي چې دا خبره یاده کا علماء کرامو یو عالم دی او دغه اے منتا وصیت راکی په حق د مور زمنګا ویلی امک حق لو علم ته کبیرو ستا د مور په تا باندې حق دی کې پویګنو ډیر غټ دی کثیرو کیا هاذا لدی یسیرو ستا ډیر تکلیفونه هغه تلګ باندې اخکاری فکم لیلتن باتت بسقل کا تشتکی دیر شپیوی چغستا دا بوج نستا دا تکلیف نا اغیشو گری کولی دا من جراحا انتون و زفیرو ستا دا تکلیف دی وجنا اغیش فیلی او دیاغی فریادو نو وکم غسلت انکل ازیب یمینها و ما حجروها الا لدیک سریرو او دیر زلستا پلیتے ستا غلم چازی بخیلاز کستا ویزلوی او دیگی سینه چواغی جولے اگر خستا کٹو تا بدگی پسینی بان سر اخیو دو بپروتوی وکم مرت جاعت و آتت ککوتاها و من صدیها شرب لدیک نمیرو وقد وکم مرت جاعت و جات واتت کا قوتا خنون و اشفاقا و انت صغیرو دیر کرتے تا سخپل ڈوڑے نیما کریوا کل بدا سیو چی پخپل بلوگی تیرو لے طالب ڈوڑے در کولا فا آہا ازی اقل و یتبع الہوا و آہا لعام القلبی و هو بصیرو افسوز پاغس چا چا اقل لگی او خواہش بسی روان دے افسوز پاغا چا چه دسترگو دسترگی اشتا دی او دسترگی بندی شوی دی فدونک فرق بفی عمیم دعائها فانت لما تدعو بهی لفقیرو دمور خدمتو کا چه دیر پارتی دغینت دعاگانی واخلی علی المصیر و انجا هدا کا سبحان اللہ ها دمور پلار حق دیر دی او که کل دمور حق دی پلار حق الله حق سره په ټکراو شو بیا قربان دی وان جاهدا کا کدي زور کی پتا باندې الان تو شرک بي چې تما سره شري جوړ کې ماغه معبودان باطلا چې نشته تعال زای په وجود باندې سلم ليس لکن مراد استمرار د نفي علم دی نفي علم حالي نه دی ګوره چې تو ليس لکا تاسو خو اوس دلیل نشته ما خام براشي ليس لکا مقصود استمرار د نفي علم دی نشته تا سخا راب نشی تا سخا پا دی خبر سو دلیل فلا تو تیوما نممان دو دوارو ها دانا چی بای کات ورسرو که و صاحب ما فی دنیا معروفا مرگرتیا که امور پلار سرا که امور دا دنیا که معروفا نیک مرگرتیا ها زی بچات تا چا پسی و تبی سبیل من انا بیلیا روانو سا پلار دا رچا انا بیلیا چرا گرزی ما تا یو و تبی روانو سا اوسا سبیل من لار دا رچا انا بیلیا سلک طریق محمد و اصحابه ابن جوزی پزاد المسیر کے لکھی ايچا فسلار شاہ چاروان دے پا طریقی دا محمد علیہ السلام او پا طریقی دا صحابو سمیلی مرجوکم فونت بیوکم زب خبرکم تالرا بما کنتم تعملون فاغ آمانو چتا سوی کوئی خطیب سیب لکی پا دے آت بانے وطبی سبیلہ بانے وی بالغ فی انت تبا سبیلہ اے دین و طریق من انابا وی اقبل خازن الیا تیشوا اما پس رازا بیاخر کلکی چی تنبی وفی حازا حسن علا معرفت رجال بالحق فدی کے ترغیب دے پا معرفت رجال سر پا حق باندی سڑی پی جنا پا حق باندی حق مپی جنا پا سڑو باندی اب یعنی رخیصتا خبرہ کرنا وی کچر امر کرتا تا اے بے محکل مشایخی امر کر دے پس سرا پکارا کولو دا علماء سرا علامہ کل کتابی و سنتی فمیار دا قرآن و سنت فمن کان علمه موافقا لهما اتبع ومن کان علمه مخالفا لهما اجتنب چکم عالم سرے او کم مولانا سیبا دا غیلم دا قرآن و سنت سر موافقی روان شور پسی او چکم عالم علم قرآن و سنت سر خلاف و اجتنب تفسیر حتیب شربینی درہم جل 187 مسلال دا کنا یا بنیا دا سم عجیب آواز دے اے بچڑیا دا سب عجیب کتاب دے وائے یا بنیا اے بچڑیا لارزوی تو وائی اور دا ذکر دا آیت دیر پار چلو لے شوی دے چا اللہ کریم چا دے عالم دے پا کل باندے تمام کلیاتو باندے تمام جزیاتو باندے تمام اسرارو باندے تمام دقائقو باندے علم دا اللہ چا کلیاتو باندے دے دا سے علم دا اللہ پا جزیاتو شامل دے مزا منطقی بسی تیشو اگنا اگورتا یا بنا یا اے بچوریا انہا بے شک دا خصلت ان نازم خصلت راجی دے انہا دا خصلت بنی کئی او کدے بدائی وی ان تکو مسقال حبا کچری داستا عمل پر مقدار دیو دانی من خردل اندوری فتکن بیا فرض کا کنا بطور فرضیت تکا فتکن فرزن چی بیا شیدہ فرزن چی شی فی صفرتن پا یو کانی کی دا کانونا او فی سماواتی یا پس مانو کیوی او فی لرز یا پس مکا یا اتی بی اللہ را بولی اللہ فدی عمل ساسرا فوقت حساب ان اللہ لطیفم بی استخراجها خبیرم بی مستقرها اللہ علم دے پا وقلو دا عمل سا خبردار دے پا زید قراری دا عمل سا بعد خلقوی چی صخرتن یو کانی دے چی دا اوز مکو لاند دے او پا ایمانی غوی والار دے او دا غوی پا خورو طول دنیا تنگ دا دا سی خبری دی دا خلقو اسی واحی حتی چی خلقو جمع کری دی خلقوی زلزل ولی رازی وی او غوی دے آغا چستوی شکنا انو زلزل راشی علاک دا منطقی دا غوی با دی خاکی دا دنیا با دی خالی نی یا پا یو غوی تنگی یا پا گنو خانو بانی تنگی لکه غوی یوی بیا با خالی نی دا طول دنیا با یوی او یا با بیل بیلوی که طول دنیا یو دا غوی چسترشی نو یو زی خوزی بلولی نخوزی اکی دنیا بیل بیلی بیلی دی نخوان خو گنش لو چسم رو خوان دی پیران که نسریا غوی دی غوی دی غوی دی غوی که دوی تفسیر میں قتل راوڑے در پسے اے اللہ پا علم کامل بیانی اللہ عالم دے پا تمام جزیات باندی تمام کلیات باندی اے عاملہ ستا عمل دا سلور خبر نہ خالی نہ دے یا با وڑی کیوی یا با بنوی یا با وڑی کیوی یا با بنوی یا با دلیوی یا با پا تیری کے پروتی تیشوا یاد کا سخرتن کی اشار شوا حجارتا فی سماوات کی خردلن کی اشارہ شوا صغر تا اور صخرتن کی اشارہ شوا حجاب تا فی سماوات کی اشارہ شوا بہت تا فی الارض کی اشارہ شوا ظلمت تا کلم دی وڑی کی وی پا پردو کی بند وی دیر لیلی وی پا تیاری کی پروتی یا اتی بی اللہ اللہ اللہ مسئلہ بانے پوش وی دا امام رازی لکی تفسیر علمانی لکی بار محیط لکی گن تفاصیل لکی پوچھلی یا اتی بی اللہ او دا ما سخا ابن کثیر دے دا گوئے والی کو اتمانی دے باس کے سبا نمبر 302 دلی اطلاع دے قال زعما تاسو من مراده فتكون في صخره ان صخره تحت الارض السبع تحت ارض الارضين السبع دوز مكنان دوي وچا ذکر کو ذکر او سدیو سدی چې کمزې کې پروت دی بس سینه شین نزان بچکای ان صح ذالک ويروا هذه نتیه وفي مالک السوري والمنحال ابن عمر منحالهم کمزور پسندونو کې وَعَذَا وَاللَّهُ عَلَمْ كَأَنَّهُ مَا مُتَلَقَّى مِنَ الْإِسْرَائِلِيَاتِ الَّتِي لَا تُصَدِّقْ وَلَا تُكَذِّبْ وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ عَلَمْ بیا مخت نور تفصیل کے مسئلہ شو دا خطری دا یهود نراغست شیر خبری دی او پا دیبان بلکل عمل ہونا کی تفسیر روح المانی ذکر کی تفسیر روح المانی دې اټلان دې ذکر کړي چې دې ته وګوره خیال نه ساتي دا دې اصل خلقو خبرې دي صفا 88 دا دیوی مولوی صاحب باقي خلقو چې دا غوي دي وای ابن عباس او د سدین روایت دي جنا ان هذه الصخره التي عليها الارض ابي اوي وای دا زمکه دا زمکه په مېدا مې په دریاب دي دریاب په کان شین دي اغا لاندې بیا قرن سور دی ذالک سور الاسرا دی ولا علم ما تصرا الا الله دی لا اوځه خبره ده اخر کې دی لیکي وکل ذالک ضعیف دا ټول خبره ضعیف دي لا یثبت سنده وانما معنى الكلام المبالغه والانتهاء والاقوى عندي وذو هذه الاخبار ونهيها دا ټول وذ اخبار دي ضعیف دي فليست الارض الا في حجر الماء زما کنه زما ګر او بو جولای کدا وليس الماء الا في جوف الهواء وبط هوا کی دي وينتهي الامر الى عرش الرحمن والكل في كف قدره الرحمن او ابن بحر محيط هم جل 188 صفحه دا کا مسئله لیکل دا ان الله لطيف خبير يا بنيا مولانا سیوا هر کله چې ما کی اعمال ذکر شل اغه اعمال چې باغی سرا اصلاح ده بنده کیگی اس دی کی اصلاح ده سنا ده غیر اکمال بالعمل اے بیان ده اکمال پا اعمال سرا اے اس اکمال ده غیر تد خوشوی ادا مسئلہ بلتا بیانا کم یادا سی وحا مخ کی اصلاح ده کی دی حکمو اس دل ده اصلاح ده اعمال حکم دی یا بنی بچیا اقیم الصلاۃ قائم کم زنا مزوا امر بالعرف معروف امر کا خلق ته نه کای وانا المنکر من کو ته بداینا واصبر علی ما سابقہ صبر کا هغه تکلیفونو چې تا ترسی برابر خبره ده چې دا مصائب تکوینیوی یا مصائب شرعیوی زکه مزروجا هم مصائب دي تکوینه بیمار شوم مصائب دي ان ذالکا او دا صبر کول منازم الامور دا د لازمی کارون ندی ابن کثیر دلته وی پټولو کارونو کې ګران عمل امر بالمعروف او نهی ذمون کړ دے ذکر چې واسبر علاما ولا تصعر اعمال عقیدی اصلاح شوا اعمال اصلاح شوا دلته کې اخلاق فاضله او تعلیم دے ولا تصعر حدک امکر زوا مکه کوا انګه خپل خلقونه ولا تمشي فی الارض مرها او ګرځم په پرېزم کبانی تکبر په لوی سره ان الله بشک الله چې لا يحبون خخي كل مختال فخور سمانا متکبر هر لوی کونکه مختال هر لوی کونکه چې سره کی ځانتا غټ ګوري فخور خپل استاینه کونکه چې په جبه تعریف کوي فخور چې په جبه خپل تعریف کوي مختال چې سره کی ځانتا لوی سره وي او من اعتقد دې ته نه متوجه کی خیر ده ان الله لا يحب کل مختال فخور معلومی کی دا الله نخوخی هر مختال فخور هر مختال فخور نخوخی بعضی مختال و فخور خوخی وی آن خوخی لا ولی ما تو حدیث یاد بکن مشکا جلسانی کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ اس سے کی مختکبر نخوخی ہاں پسف دا جہاد کی دا کافر مخ جزان مخ روزه چې تاسو ته پوښمه دا سم لس لس کسان په یو یو لاس داسې مات کړی دي ته مخ کې راشه چې شګه نه نو په میدان جهاد کې الله خوخي خلاص شو خبره تا کل پکې پاتې شو ٹھیک شو الله نو خوخي هر مختلف فخور بعض مختلف فخور خوخي ٹھیک شو کنه لکه جگ غزو خیبر او مرحب یهودی چی ده اگر آپاس ده آئی اخپل مدی اکری علی سے براغے وی انا اللذی سمتنی امی حیدرا انا اللذی سمتنی امی حیدرا کلیس غاباتن کری حل منظرا تا خبر از منظره ایم میدان تا سجودی شو از داس مختال فخور بزر احض شا تیشو زیران او که دی حدیث تا تنی رسدلی لند غنیت اخلاص کما ان اللہ لا يحبنا قلت مراد سلبی کولی دے سلبی نکی رفض ایجاب کولی سلبی کولی ان اللہ لا يحب کل مختال فخور مانا شوا اللہ نخوخی من مختال و فخور من مختال و سلبی کولی مسئلہ شوا وقصد فی مشکا اور درمیانت لکوا وقصد یارب ویم درتا دا کتاب ندے احیاء العلوم خود کتاب دے خوچ کم سے کاملی نبیا گو رہے نو دے کل کل دا سی لکی دے انسان لبیل کلو وازی باز علماء چی مگو رہے خوچ کل صوفیشو نبیا گو رہ خیر دے آد حسن بصری یا قول نقل کی انا لی ابن آدم التکبر وقد خرج من سبیل البول مرتین تکبر والے کہے تو خو یارت دو زرد مچاز فلاری را گلے یاو نقفه ده ابوا او بل ده مور ده مچازه پلار را غلی او سپاس تکبر تا که ناسته انا لبن آدم تکبر واقعی خیست خبر ده منه بگذار آخر ازمانه تو گذر بر سینه من سینه چاکه تکبر ازازی لرا خوار کرد و زندانی لعنت گرفتار کرد وقصد فی مشکا درمیانه تلکو اپا خبل صبر یعنی درمیان میانه روی کوا پتلو که واغذوز من صوتی کا او کتا ساتا اخفل آوازونا من راغل دخا بعضی آوازونا نو بعضی آوازونا اوچتاوا بانک اوچت آواز ویا اندا صوتا من کا درس که پوچت آواز کوا واز که پوچت آواز کوا این نان که لسواتی بشک ناکار آوازونا چلی این نان که لسواتی بشک ناکار دوازونا نا دا صوت الحمیر آوازونه دو خرونو دی اگر چی دا صوت خو مفرد دی تیشوا لیکن مضاف بسوی جمع دی قدام پا مانا دا جمع سرشا یا دا صوت دی مصدر دی او مصدر دلات پا کسرت وانی کئی دا اعتراض نیشتے چی دا صوت مفرد ولی راوڑا صوت مفرد دی مصدر دی او مصدر دلات پا کسرت وانی کئی دیم دا که صوت جمع مفرد دی نو الحمیر تا مضاف دی آخو جمع رکنا ناکار آوازونا اے ناکار آواز و جست آوازونو کے آوازونو دا خرونو دی علماء لکی دہر یو سید آواز بی فیدہ اے دہر یو سید آواز با فیدہ و سوا دا خر آواز چا دی کس فیدہ نشتا بے اسی آرم دے آرم ترو دلائل اقلیا آیت آغور ندے کرے اللہ ذات سخل لکم چتا دی کلی پارستاسو هر غشی چسمان نظمکو کدی و اسبغ علیکم او کامل کردی پتاسو باندی نعم و نعمتنا ظاهرتا و باطنا نعمتنا ظاهری نعمتنا باطنی ظاهر اور باطن سفر ظاهرا آغا نعمتنا چتا ظاهر گوری پستر گو اخکاری درتا لکه جواریخ سر تا دیو گورا سترگو تا دیو گورا و گنو تاو گورا خلی تاو گورا لاس اخبو تاو گورا و باطنا اغا آمال چتان پت دی عقل تاو گورا زرتاو گورا فهم تاو گورا زرتاو گورا سملوی نعمت رو دا نپت دی زرتا نپت دی عقل دا نپت دی در فهم او تجربه در طول بکرار یا ظاہرتا و باطنا مراد نفس عموم دی درمتو جی ظاہرتا و باطنا ظاہرتا مخصوصا و باطنا معقولا ظاہر کی نعمتنا مخصوصا بالحس مالی بھی و باطنا اور معقولا یا مانو کا ظاہرتا و باطنا معروفا و غیر معروفا اگر نعمتنا چتا تو معلوم دی لگا غلبہ دی اسلام شوا ترقی دی اسلام شوا فتح دی اسلام شوا و باطنا غیر معروفا ستا تا تو معلوم ندی ومن الناس بعض خلقنا ردی چو جگر که دلاله پا توحید که بغیر دلیل ولا اودن بغیر دلیل وحی ولا کتاب منیر بغیر کتاب نا داست کتاب منیر چی خواهن درناوی زو نورن اولا مالک منیر واضح الدلالت المقصود اللہ داست کتاب روحمانی لکی واضح الدلالت المقصود چه پا مقصود بانده واضح دلالت کی یا داس کتاب المنقذ من ظلم الجهل والظلال چه تال ظلم دا جهلنا او دا گمراهنو باسی زجر پا مشرکینو آغا تقلید شرکی والو بانده او چه کلاو الاشدویتا عبدالو که دا منظر اللہ قرآن و حدیث ندوی نا من تعبدار کو دا دین چه متبای بان اخپل مشرانا الله کریم فرمای اولو کان شیطانو ادوی ته بدایت جاهلانو کوي اگر چې شیطان بلی دوی لرا په طرف د عذاب سيزون کی په طرف د عذاب لمبو والا السير لمبو والا بشارت له پاد موحد او من يسلم وجا تاسو چې سپاره ذات خپل ال الله په طرف د الله او مسلم په دې حال کې چې دې موحد فقد استمسک بالروت الوسطى ندی منګول اوله ګولا په کړي مضبوطی الروت الوسطى من مخز وې چې سورته بقره کې روت الوسطى قران دې توحید دې اتباع پیغمبر د علی السلام ویل الله و الى الله عاقبت الامور خاص الله ته دې انجام د تمام کارونو ومن کفر چې چا کفر کړي فلا تسلی برا پیغمبر اسلام چا چې دې مسل انکار وکړ او تا دې کم کې وانه چې دې کفر الینا مرجوم مونږ ته واپس کې دل دې خبر ور کم زه دې لرا بما ملو په جزا د غامل چې دې کوي ان الله علیم بذات الصدور الله علیم دې پس راز شنو چې دې ور کوم دې لرا دنیا کې لگا بیا په لاچار کو عذاب غلیظ درون تا غلیظ ټینګ عذاب اے سخت عذاب اے درون عذاب اصل کې غلیظ غاړه توې ښا ټینګ عذاب ټینګ سي خو سخت عذاب ټینګ سي خو درون عذاب بیا دل اهل عقلیا ولئن سالتهم اكتب دارت ولئن سالتهم دل عقلی فرد د شرک په تصرف ولئن سالتهم کته دینه تاسو کې چا پیدا کې اسمان نظم کې وای چې یو الله اک یو الله او الحمد لله علی اقراركم صبر کړئ شکر اے چې دا مسلم امن الله یا الحمدللہ چې څنګه خالق د برکت یو الله منه او دې کې الله سره به شریک نه منه الحمدللہ تمام صفات الوهیت یو الله لري بل اکثر العالمون لله ما فی السماوات والارض بل دلیل پرد شرف تصرف لله ما فی السماوات والارض خاص الله په قبضه کې دي هر هغه سوچ په برکت دي ان الله والغنی الله دې به حاجتا الحمی استایل شوی الغنی بے پروا بے حاجتا اگر تا حاجت نشته الحمی استایل شوی او تفسیر ابن کثیر لکی الغنیو اما سواهو وکل شین فقیر الیه فی الامور کلها یاس الغنی اما سواه بے پروا دیداری او سیزنا وکل شین فقیر الیه هر شی الله ته محتاج دی الحمید فی الامور کلها الحمید فی الامور کلها په تمام کارونو کې محمود دی لایق د حمدونو دی لایق د صفاتونو دی ولو انما فی الارض دا دلیل دی په نفی د شرک فی العلم باندې او غوږ کې ترجمه ده ولو انما فی الارض دا انما نه دی دا حرف ما دا اسم دا ان نه دی او دا من شجرتن چې دا بیان د حرف ما دی نمانو کا ولو ان ما فی الارض کی چرشی هر هغه شی چې د پدزم کا من شجرتن د یو بوټینا دا معنی یاد شو من شجرتن د یو بوټینا اقلامن سشه دا خبر دی ان نشه اقلامن قلمنا کی چرشی هر هغه شی چې د پدزم کا د یو بوټینا قلمنا بس دی دنیا کې چې سمره بوټي دي دینا قلم نه جوړ شي غټ بوټي دی او کې واړه دلته تاسو صح کاری چې ځنګلاتو ته لار شي او دا اټل توینو الله پته لګي دا چې په ملونو باندې الله په ملونو باندې اونې دي ا داسونه لري چې اونې کې لاندې او درې د نخکاری بیا نه دا تمام بوټي د ټول جهان قلم نشي الله اکبر او شجرتی نویل دخا شجری نی دویلی اسمی جنسی نی دراوڑی چه شجرین شجرتی نویل دی داولی که شجری نویلی کنا نو پایی که تفصیل دا اشجارو پا احادو سر نراتا شجرتین که مقصود تفصیل دا اشجارو پا احادو سر ده مانا دا که شجرین وی مانا بداوا چې چروي ارغشه چې د پزمکه د پټونه بوټونه بس بوټونه ټول شو کې لیک شي شجره تنوي نو مخصوص لري تفصيل د شجر ال الاحاد اي شجرتين شجرتين شجرتين چې یو بوټه بغیر د قلم پاتې نشي ولو ان ما فی الارض کې چرشي ارغشه چې د پزمکه من شجرتين د یو یو بوټینا یو یو اقلام شي والبحر مبتدا يمدو خبر والبحر يمدو او دا دریاب دا سایشی پس من بعده استرقیو کا پس تا اچه دود دی دریابنا سباتو ابحرن و دریابنا نور شی اللہ اللہ سمرلوی مسئلہ بیا و دریابنا نور شی و عباد مقدر کا و کتبت بتلک الاقلام و بذلک المداد او بیا لیکل شروع شي په دې اقلام سره او په دې شي سره نو ما نفذت کلمات الله نو پورا بنشي راګیر بن کرشید الله کلمات او دا کلمات ملي شه دا جمع قلت تا او الکلم جمع د کثرت تا جمع کثرت پری خدا او جمع قلت راوړل ولی ما نفذت کلمات الله احاطه نشی که ده ده اللہ ده کلماتو نو چه ده کلمات احاطه نشی که ده نو ده کلم احاطه خوب اطریقی اولا نشی که ده او کلمات معلومات کلمات صفات ان اللہ عزیونت حکیم ما خلقکم بیادل ما خلقکم نده ابتدا ده پیداش ولا باسکم او ندوبار جنستاسو الا که نفس واحده مگر دا ټول پشان دی او نفس ته ان الله سمین بصیر الله اوریدونکو آیت غور نه کړي الله ذات چې داخلي شپه فرض اور داخلي پشپا کې الله په دې په لګول جن رسوګ مې کل یجری هر یو دې دوارنا یجری تل کې علاج المسما تنټه مقرر وان الله بما تعمل خبير ذلک الله الله ذالک ادا بیان بالادله ذالک البیان بالادله وادرد دا بیان اعتبار د دله سره دا ویل بیان کړل تستقینو ذالک دا بیان بالادله ما تا ته بیان ک ولی لتستقینو چې ته یقین وکا پس باندې بی ان باندې په دې خبر یقین وکا چې بی ان الله والحق الله پاشری الله والحق ان عبادت تغی عبادت برحق دے بے ان عبادت والحق فدے خبر یقینو کا چھ عبادت تغی حق دے وانما ایدون من دونی اغا معبودان باطلہ چھ دوید اللہ نبغیر رحمدت کی الباطلو دغی عبادت باطل دے وان اللہ والعلی اللہ پاک العلیو بالا بلنتر اور بلتر الکبیر منزہ صفات دا مخلوقنا بیا دلیل آیت آغور نده کرے انن فلکا بیشک کشتا ہے تجری روانی کی پتر آپ کے بنیمت اللہ دخده پی احسان بنیمت اللہ اے بی احسان اللہ تعالی لیوریکم دا تجری اللہ تا چوخیتا صلی اللہ پاک من آیاتی بعضی دا آیتون اخبرونا من آیاتی دا جائباتو دا قدرت اخبر این نفی دارک اللہ آیتا بشک آپ دیکھ دیبرتونا ده کل صبار هر غا جاتا هر صبار شکور هر مومن تا بس صبار شکور صبار ولی وی او شکور ولی وی ما یو تفسیر وکتا اغاوی لکل صبار شکور لپار ده هر مومن بس ولی وی ده ایمان دو جزه دی شکر صبر صبر شکر داد ایمان دو جزه دی زکب انسان باندی مصیبت رازی انسان باندی نعمت رازی صبر پا مصیبت جز دا ایمان دے شکر پا نعمت جز دا ایمان دے صبر شکور لپادر مومن کامل بس صبر اور شکر چی جمع کی نو ایمان دے ٹھیک شوا اے لپادر مومن بس لگا چی دا ایمان دو اجزا دی یاو جز صبر بل جز شکر یاو دے نعمت بل دے مصیبت پا نعمت تے سا شکر پا مصیبت تے بیا زمان شیخ توجی لکل صبار زکا حالات پا دو قسمی مسائب اومی نعمتنا لکل صبار هر غصوک چه صبر کئی پا مصیبتنو شکور قدر داند نعمتنو اللہ غم امراولی نو بغم کې مسد بار شي الله راحت عمر ولي په پای کې بشکور شي پیدا غشم موج اکرچ پټ کې دلر دریاب کزنل پشان د ورته دا الله مخسل له دین غرامت کې الله لرا په دې حال کې چې خالص کوم کې ولا بلنا فلمان الجامل البر هر کله چې خلاص کوم دی لو چوبې تا فمن مقتصد بعد نه کله کولاړي په توحید او انکار نه کوم پاتونه باندې الا کل خطار مگر هر ٹھگمار خطار ٹھگمار هر ٹھگمار کفور ناشکر یا ایو الناس ترغیب او تخویف دی اخرت تا اے خلق اجرے گے در بخبلنا وقشو یوما اجرے گے دلوی رزید عذابا لا ازی والدنن والدی چی فیدہ بورنکی اپلار اخبل زیلا لا ازی لیلی بنکی تکلیف والدن اپلار ان والدی اخبل بچینا ولا مولودن او ندی یو زی ندی یو بچی هو جاز چی وی دے فیدہ ورکونکے وی دے نفور کونکے وی دے لرکونکے تکلیف ان والدی شیاد پلار نیسا نا پلار اولاد فیدہ ورکولشی نا اولاد پلار لا بس حق شاق پلا قیداخ پلا عمل این وعد اللہ حق وعد اللہ درشتنی فلا تغرنکم الحیات دنیا تا دی دوکنکی جند دنیا فلا یغرنک فلا تغرنکم الحیات دنیا تا دی دوکنکی جند دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دینه کی تعالی را الله د توحید نا الغرور غرور یاد کئ غرور صفت مشبہ ده فمانی د دوکه سرا الغرور دوکه باز یو غرور ده هغه دوکه ده یو غرور صفت مشبہ فمانی د دوکه باز سرا او دا دوکه بازی سی شه ده تفسیر المانی د دې آیت لاندې لیکي دا ځان نوٹ کا الله الله ولا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور دوكباز والغرور كل ما يغر الانسان من مال وجاه وشهوه وشيطان هر اغشه انسان دوکور کوي مال وی مرتبه وی شهوت